أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة والتسليم. Rabbimiz Tebareke ve Teala'ya kendisine yakıştığı gibi, yakıştığı şekliyle, kendisini övdüğü şekliyle hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme, ehli beytine, ashabına, tabi'un, etba'u tabi'in ve kıyamete kadar Rablerini bilecek ve Rablerini birleyecek, Rablerini bu biliş ve birleyişlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i takip edecek bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam eylesin. Bugün inşallah kardeşler isim ve sıfat tevhidi isimli ders silsilemizin inşallah bir yenisiyle daha karşı karşıyayız. Geçen hafta hatırlayacağınız üzere Allah Azze ve Celle'nin uluv, yüksekte, yücelikte oluşuna, yaratılmışlar içerisine hulul etmekten Sübhan oluşluğuna ne yapmıştık? Delalet eden ayetleri İmam Zehebi'den aktarmıştık kardeşler. Bugün ise hadisler Allah nasip ederse işleyeceğiz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerinde Rabbimiz Tebareke ve Teala'ya uluv verişi, yücelik verişi ve yedi kat semanın üzerinde oluşluğunu bildirişi hakkındaki hadisleri inşallah zikredeceğiz. Önümüzde çok yoğun bir hadis kütlesi mevcut. İmam Zehebi, Allah kendisine rahmet eylesin, bu konuyla alakalı alabildiğini hadis almış. Ben bunlardan yaklaşık olarak bunlardan 50-60 tanesini hazırlandım kardeşler. Hazırlandım derken 50-60 tanesini özellikle dizayn ettim. Sıraya aldım. Artık onlardan vaktimiz yettiği kadarını Allah nasip ederse işlemeye çalışacağız ve bakacağız ki Allah her yerdedir ifadesi Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerinde hiç de yer edinmiş değil. Tam aksine Kur'an'la tamamen mutabık, Kur'an'la tamamen uyuşan, ki aksi olması zaten söz konusu değil, ifadeler mevcut. Geçen hafta işlediğimiz ayetleri bir hatırlayın kardeşler. Bir de bugün okuyacağımız inşallah hadislere bir bakın. Ve önümüzdeki derslerde de işleyeceğimiz Allah'ın izniyle sahabeden nakiller ve imamlardan nakillere bakın. Rabbimizin semada oluştuğuna dair. Ve ondan sonra işte Allah'ı güya mekandan münezzeh kılma adına ya da bir şeylere benzetmekten uzak durma adına bütün bu ayetleri, hadisleri ve selefimizin ifadelerini tek çırpıda bir tarafa silmiş olmanın bir Müslüman açısından olabilecek gerçekten büyük bir yanlış olduğunu fark edin. Ki hadislere geçiyoruz. Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın yedi kat semanın üzerinde oluşluğuyla alakalı hadislere geçiyoruz. İlk hadisimiz üzerinde konuşulur. Fakat ben bu hadis hakkında yapılmış itirazları burada ele alıp da onlara cevabı burada işlemeyeceğim. Zira hadislerimiz çok fazla. Bir hadisimiz eğer ki bu hususta birilerine yeterli olmayacak ya da bir hadisimize bir çeşit reddiye getirme imkanı bulacak olsalar da diğer hadisler geldiği zaman onlarda cevapsız kalacaklarını göreceğiz. Dolayısıyla burada bir tanesine yapılmış itiraza reddiyeyi burada işlemeyeceğiz kardeşler. Ne gibi? Hani hatırlayın Hazreti İbrahim aleyhisselam Nemrud'un karşısına çıktığı zaman demişti ya, hani izgale İbrahim'u, hani İbrahim şöyle demişti ki, tartışmıştı Nemrut'la ve demişti ki Rabbi ellezi yuhyi ve yumit, benim Rabbim dirilten ve öldürendir. Yani diriltmek ve öldürmek sıfatıyla mutlak olarak muttasıf olandır demişti Hazreti İbrahim. Ve o Nemrut denilen zalim, o Nemrut denilen tağut ne yapmıştı kardeşler? O da kalkarak demişti ki, ene uhyi ve umit, ben de diriltir, ben de öldürürüm. Neyi kastediyordu zalim? İşte şuraya iki kişiyi getiririm, birisini öldürürüm, bak öldürdüm, birisini de bırakırım, bak dirilttim anlamında çok saçma ve tutarsız bir iddia ile geldi. Hazreti İbrahim onun bu iddiasına cevap ile meşgul olmadı kardeşler. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Nemrud'un bu saçma ve biraz üstünde durduğunuz zaman yanlışlığını rahatlıkla ifade edeceğiniz bu cevabının karşısında bile durmadı Hazreti İbrahim. Çünkü bu ispat edilmesi her yönden mümkün olan bir gerçek olarak Hazreti İbrahim başka bir delil getirdi ve dedi ki benim Rabbim ne yapar? Ye'ti bişşemsi minel meşriki fe'ti biha minel mağrib. Benim Rabbim güneşi doğudan doğuran ve batıdan batırandır. Sen de doğudan Rabbim güneşi doğururken, doğmuş olmasını takdir ederken, sen de güneşi batıdan doğdur da görelim demişti. Bakın Hazreti İbrahim ikinci bir kat'i delile geçti ve febuhitellezi kefar diyor Allahu Teala. Kafir orada ne yaptı? Kafir orada tıkandı kaldı. Kafir orada hiçbir cevap veremedi. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu cevabı onu ne yaptı? Susturuverdi ki Bakara suresinde zaten geçiyor bu. Ve devam ediyoruz. Dediğimiz gibi yapılmış bir iki reddiye değil. Şuradaki hadis silsilelerine bakın. Hızlı hızlı geçeceğim ta ki fazla hadis inşallah işlemiş olma imkanımız söz konusu olsun. Birincisi malum cariye hadisi. Bunun hadisi zikretmiş olmam, tartışmayı açmış olma anlamında değil. Tartışmanın yapılmış olması da mümkün dediğimiz gibi. Fakat şu sebepten alıyorum kardeşler. İmam Zehebi 7 tane bu meseleyle bağlantılı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte Allah nerede diye sorması, işte bir cariyeden, iki tane cariyeden ayrı ayrı semada cevabını alması, efendime söyleyeyim başka bir cariyeden ya da başka bir hizmetçiden parmağını yukarıya göstermiş olma rivayetini alması, cevabını alması ki bu rivayetlerin hepsi başka başka. Yani aynı rivayetin farklı versiyonları değil. İmam Zehebi bu 7 tane hadisi alarak diyor ki kardeşler, yukarıda zikrettiğimiz 7 tane sahih hadis Allah nerede sorusunun sorulabileceğinin açık ispatıdır. Dikkat edin. Bugün bir takım insanlar Allah nerede sorusu sorulamaz, bu kesinlikle söz konusu değildir diye ehli sünnetin düşüncesini güya ortaya koyduklarını iddia ederken İmam Zehebi 7 tane sağlam hadis getirerek ardı arkasınca diyor ki bakın Allah nerede sorusunu sormuş olmanın kesinlikle mümkün olduğuna bu hadisler delildir. Bunlardan bir tanesi Muaviye İbnül Hakem kardeşler. Diyor ki benim koyunlarım vardı ve benim de bir hizmetçim vardı, cariyem vardı. Ve bu cariyem ben bir gün onları kontrole gittiğimde bir de baktım ki koyunlardan bir tanesini kurda kaptırmış. Ve bunun üzerine ben de bir anlık sinirlendim ve ona bir tokat attım diyor Muaviye İbnül Hakem. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geldim ve ya Resulullah ben bir şey yaptım ama içim hiç rahat değil. Gerçekten canım sıkılıyor. Ne dersin dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ey Allah'ın Resulü bu cariyeyi ben azat edeyim mi? Deyince Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ud'uha onu çağır gelsin dedi. Ve cariye gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cariyeye eynallah dedi. Allah nerede dedi. Bunun üzerine cariye fissema Allah göktedir dedi. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam men ene ben kimim dedi. Cariye dedi ki Resulullah sen Allah'ın Resulüsün. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki e'tikha fe inneha mu'mine. Onu azat et. Çünkü o mümine bir kimsedir. Ki sahih bir rivayet olup İmam Müslim'in, Ebu Davud'un, Nese'inin ve İmam Malik'in Muvatta'sında aktarmış olduğu bir rivayettir. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah nerededir sorusuna cariye Allah göktedir diyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o kadının mümin olduğuna ne yapıyor kardeşler? Mümin olduğuna şahitlik ediyor ve onu azat et diyor. Bu rivayetleri aktarırken İmam Zehebi diyor ki kardeşler وَاَمَّا الْاَحَادِيثُ الْمُتَوَاتِرَةُ الْمُتَوَافِرَةُ الرَّسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَاَكْثَرُ مِنْ اَنْ تُسْتَوْعَبَ فَمِنْهَا Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan mütevatir olarak ve birbirine uygun bir şekilde bu hususta gelmiş olan rivayetler sayılamayacak kadar çoktur diyor İmam Zehebi. Bu birinci rivayeti aktarıyor. Bakın bu rivayette Resulullah sordu. Kadın cariye Allah göktedir dedi. İkinci rivayetimiz kardeşler. Muaviye İbnül Hakem'in cariyesi değil. Bu rivayet başka bir rivayet ve başka bir hizmetçi. Muhammed İbnü Şerit sahabeden Diyor ki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, ey Allah'ın Resulü, annem bana bir köle azat etmemi emretmişti. Ve benim de bir hizmetçim var, onu azat edeyim mi dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu çağır dedi. Ve o siyahi olan cariyemi diyor çağırdım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu kendisine çağırdıktan sonra eynallah dedi. Allah nerede dedi. Bakın bu soruyu Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam soruyor. Cariye fissema, Allah göktedir dedi. Allah'ın Resulü men ene, ben kimim dedi. Sen Allah'ın peygamberisin deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun içinde bunu azat et, bu müminedir dedi. Bu hadiste de ki başka bir cariye olmakla beraber aynı şeyi ne yapıyoruz? Aynı şeyi görüyoruz kardeşler. Aynı şeyi görüyoruz. Başka bir hizmetçi bu sefer Resulullah Allah nedir deyince eliyle gökyüzünü gösteriyor ki Resulullah onu da azat etmesini istiyor. Bu da üçüncü bir rivayet ki hasen bir rivayet olarak bize ne yapıyor? Bize Ebu Hureyre yolunda İmam Ahmet aktarıyor ve bu hadiste de aynı şeyi ne yapıyoruz? Görüyoruz kardeşler. Allah göktedir ifadesini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın almış olması ve bunu ikrar etmiş olması ve Allah nerede diye sormuş olması. Bakın başka rivayetlere geliyoruz kardeşler. Bir sonraki rivayetimiz Bukhari ve Müslim'in ittifak ile aktarmış olduğu rivayet kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bir takım melekler يَتَعَاقَبُونَ ف۪يكُمْ مَلَائِكَةٌ بِالْلَيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ Bir takım melekler vardır ki gece gündüz değişirler. Yani geceli gündüzlü ardı arkasına inerler. Bir takım melekler vardır ki gündüz inerler, bir takım melekler vardır ki gece inerler ve bu şekilde devran eder diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve diyor ki Efendimiz, وَيَجْتَمِعُونَ ف۪ي صَلَاتِ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ İkindi ve sabah namazında bunlar bir araya gelirler. Yani bir grup melek gelir sabah namazında, ikindiye kadar, ikindi namazına. Diğer melekler gelir, ikindi namazına da hep beraber şahitlik ederler. Sabahtan ikindi namazına kadar bulunmuş olan melekler göğe yükselirler. Ve ikindi vakti gelmiş olan melekler sabaha kadar diyor beklerler. Sabah namazında yine diğer melekler gelirler, beraberce sabaha şahitlik ederler. O yüzden sabah ve ikindi namazına şahitlik namaz, şahitli namaz denilmiştir bu sebepten. Ve bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bunlar, bu melekler bir arada şahit olduktan sonra ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ الَّذ۪ينَ بَاتُوا ف۪يكُمْ Daha sonra bunlar ne yaparlar? Sizinle beraber kalmış olan bu melekler yükselirler. Yukarıya çıkarlar. Mi'rat yükselmek demektir kardeşler. İnzal aşağı inmektir. Mi'rat yukarı çıkmaktır. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mi'raç'ta 7. kat semaya kadar çıktığı için Mi'raç ismi konulmuştur, verilmiştir zaten. Ve çıkarlar. Ve diyor ki Allah'ın Resulü فَيَسْأَلُهُمُ اللّٰهُ Onlar göğe yükselince Allah onlara وَهُوَ اَعْلَمُ بِهِمْ Allah onları en iyi bildiği halde ne yapar? Kullarımı nasıl terk ettiniz diye yine sorar. Onlara derler ki اَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُسَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُسَلُّونَ Ya Rabbi, biz onlara gittiğimizde de onlar namaz kılıyordular. Çıkarken de onlar namaz kılıyordular. Bakın Bukhari ve Müslim'in bu rivayetinde Allah'ın Resulü meleklerin göğe yükseldiğini ve göğe yükseldikten sonra Allah'ın onlara bildiği halde sorduğunu, onlara vazife vermiş Rabbimiz ve yüce takdiriyle onlara soruyor yine. Bu hadiste neyi gösteriyor İmam Zehebi? Bu hadiste geçtiği gibi meleklerin Allah'ın katına yükselmiş olmasını ve göğe yükselmiş olmasını gösteriyor. Ki hadis buna açık olarak ne yapıyor? Delalet ediyor. Ki ayeti hatırlayın. Ne diyordu Rabbimiz? İleyhi yes'adu kelimut tayyib. Güzel olan söz Allah'a yükselir diyordu. Ve Allahu Teala Hazreti İsa'ya seni katıma yükselteceğim diyordu. Değil mi? Bakın o ayetlerle aynı minval üzere. Bir sonraki hadise geçiyoruz kardeşler. Bir sonraki hadisimiz İmam Tirmizi'nin aktarmış olduğu bir hadis olup sahih bir rivayet ki aynı şekilde Hamidi bunu ne yapıyor? Müsned'inde aktarıyor. Hakeza İmam Ahmet bin Hanbel de bunu aktarıyor. İmam Bukhari Tarih isimli kitabında bunu aktarıyor. Ebu Davud bu rivayeti aktarıyor. Yine bu hadisin sahih olduğu hususunda Darimi'nin de rivayeti var. Ki bununla beraber Cehmiye'ye reddiye diye İmam Hakim ne yapıyor? Müstedrek'inde bu rivayeti aktarıyor. Ki başka yerlerde de aktarılıyor. Ben bu diğerlerini saymıyorum, vakit kaybetmeyelim diye. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki irhamu men fil ardı yerhamkum men fis sema. Yerdekilere rahmet edin ki gökteki de size rahmet etsin. Bakın hadisi görüyor musunuz? Siz yerdekilere rahmet edin ki gökteki de size rahmet etsin. Burada Allah Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Aynen Mülk suresinde geçtiği gibi اَاَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَيَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضِ Gökte olanın sizi yerin dibine geçirmiş olmasından emniyette misiniz ayetinde geçtiği gibi Allah Azze ve Celle'ye ne yapıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Gökte olan ifadesini kullanıyor. Ki İmam Zehebi bu rivayetleri de aktardıktan sonra diyor ki وَهَذِهِ سَبَعَةُ اَحَد۪يسِ diğer rivayetleri ben almadım. Diyor ki bu rivayetlerden neyi anlıyoruz? Ala cevazi suali bi eynallah. Allah nerededir sorusunun sorulabileceğinin cevazını açık olarak çıkıyor. Ve cevazul ihbari bi ennehu fissema ve Allah Azze ve Celle'nin gökte olduğu şekilde cevap verilebilmesinin cevazlılığı ve bu şekilde cevap verilebileceği ne yapıyor? Bu hadislerden belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor diyor İmam Zehebi. Ki gördüğünüz gibi. Bir sonraki rivayetimize geçiyoruz kardeşler. Cabir radıyallahu anh, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın Arafat vakfesinden sonra, Arafat vakfasında bildiğiniz gibi Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın bir hutbesi var. Malum ve meşhur, veda hutbesi dediğimiz hutbe. Cabir radıyallahu anh diyor ki kardeşler, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam hutbesinin içerisinde şöyle dedi. Ela hel bellagt, ben size anlattım mı? Rabbimin bana aktardıklarını size anlattım mı? Bunun üzerine ashab dedi ki, ne'am, evet anlattın ey Allah'ın Resulü. Cabir radıyallahu anh diyor ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam ashabından evet ya Resulallah anlattın cevabını alınca, fece'ale yerfa'u esbi'ahu ilesseme, Resulullah parmaklarını yukarıya doğru kaldırdı, göğe doğru kaldırdı ve göğe kaldırıp Allahümmeşhed diye dedi ve Allahümmeşhed ya Rabbi şahit ol derken de sahabeyi gösterdi. Sonra tekrar elini yukarıya kaldırdı. Allah'ım şahit ol ve sahabesinin müminleri gösterdi. Üçüncü seferde Allah'ım şahit ol diye göğe işaret ederek ne yaptı? Resulullah ashabını gösterdi. Ki bu da İmam Müslim'in rivayeti. Burada da ne yapıyor? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah Azze ve Celle ya Rabbi şahit ol derken ne yapıyor? Göğü gösteriyor. Efendimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet bir sonraki rivayet kardeşler. Bir sonraki rivayete geçiyoruz hızlı. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurdu ki rivayetimize bir bakayım nereden? Ebu Davud sahih bir isnatla aktarıyor kardeşler. Hatta Hasan bir isnat ama Hasan'ın de üstünde. Aynı rivayeti İmam Ahmet aktarmış. Ebu Davud aktarmış. İbn-i Mace Sünen'inde aktarıyor. Hakeza İmam Tirmizi aktarıyor kardeşler. Hakeza İmam Darimi aktarıyor. İbni Ebi Asım Sünne isimli kitabında, İbni Huzeyme Kitab-ı Tevhidinde devam ediyor ve diğerlerini saymıyorum. Bunlarda aktarılan bir rivayete bakın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki هَلْ تَدْرُونَ بَعْدَ مَا بَيْنَ بُعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Gök ile yer arasındaki mesafenin ne kadar olduğunu bilir misiniz? Bunun üzerine hayır ey Allah'ın Resulü bilmiyoruz dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki 71 ki ravi sadece 72 veya 73 diyor. 73 senedir dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bakın iki gök ile yerin arası 73 sene. Ve daha sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 7 gök saydı. Bakın. Daha sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 7 gök saydı. Ve sonra dedi ki فَوْقَ السَّابِعَةِ بَحْرٌ Ki 7 kat semanın 7.'nin üstünde bir deniz vardır ki onun genişliği de yine iki gök ile yer arası kadardır ve daha sonra 7 yükseklik vardır Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve daha sonra meleklerin orada Allah Azze ve Celle zikrettikleri, yücelttikleri şeklinde ve onun üstünde de arşın olduğunu bildiriyor Aleyhisselatü Vesselam. Ala zuhurihimul arş. Onun üzerinde de arş var ve diyor ki Resulullah Sümmellahu fevka zalik. Sonra ise Allah arşın üzerindedir. Ve huve ya'lemu ma entum aleyhi. Allah sizin de ne yaptığınıza şahittir. Yani siz Allah'ın bu yüceliğinin farkında olup da uzakta gibi algılamayın. Allah sizin burada ne yaptığınızı bilmektedir. Bakın bu hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın yedi kat semanın üzerinde olduğu çok açık bir şekilde ifade ediyor. Ki buradaki zaman bizim gerçekten algılamamız mümkün olmayan bir zaman kardeşler. Yani şöyle bir rivayet var, onu düşünün. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, yedi kat semanın Allah'ın kürsisine olan nispeti, dikkat edin, yedi kat semanın Allah'ın kürsisine olan nispeti bir çölün içerisindeki kum tanesi kadardır. Belki şu anda, belki değil şu anda insanın ulaşabildiği birinci kat sema dahi değildir. Ve Resulullah diyor ki, yedi kat semanın Allah'ın kürsüsüne olan nispeti bir çölün içerisindeki kum tanesi gibidir. Allah'ın kürsüsünün arşa olan nispeti de hakeza bir çölün içerisine atılmış küçük bir yüzük kadardır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu kadar yücelerin yücesi olan Rabbimiz yedi kat semanın üzerinde, ama ne diyor Resulullah? O sizin her yaptığınıza şahittir, her yaptığınızı bilmektedir. Şimdi bu hadisler için insanlar ne derler? Yani bu hadisleri gören insanlar Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ifadeleri karşısında sırf akıllarının göstermiş olduğu doğrultuda nasıl olur da yok Allah her yerdedir, Allah göktedir diyemeyiz diyebilirler. Hatta birileri kalkıp da güya itikat kitabı yazdığını ifade ederek Allah göktedir diyen dinden çıkar nasıldır? Kur'an bunu söylerken, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu söylerken, sahabe bunu söylerken nasıl böyle bir şey yapabilirler? Yani bu kadar mı insan habersiz olur? Ki bir sonraki rivayetimiz ne kardeşler? İmam Bukhari'nin aktardığı ve diğerlerinin de aktardığı şekliyle, ki rivayetimiz İmam Taberi de aktarıyor tefsirinde, İmam Hakim Müstedrek'inde aktarıyor, İbn-i Kuddame Allah'a uluf sıfatının ispatı isimli eserinde aktarıyor, İbn-i Kesir tefsirinde aktarıyor, Zehebi bu kitabında aktarıyor ve diğerleri de var, saymıyorum kardeşler. Bakın ne diyor? An Zeynep binti Cahş. Zeynep binti Cahş radiyallahu anha annemiz, bildiğiniz gibi Rabbimiz onu Kur'an'da indirmiş olduğu ayet ile zevvecnâke, biz seni Zeynep ile evlendirdik olayı, ve ne diyordu bu annemiz? Diyordu ki zevveceni, beni kim evlendirdi? Errahmanu min fevki arşih, beni arşının üzerinde olan Rahman olan Rabbim evlendirdi. Sizi diyordu anne babalarınız evlendirdi, beni ise yedi kat semanın üstünde, arşın üstünde olan Rahman olan Rabbim evlendirdi diyordu. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Zeynep radıyallahu anha, ki Bukhari'nin ve diğerlerinin aktarmış olduğu rivayette doğrudan ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ اَنْكَحَنِي مِنْ فَوْقِ سَبْعَ سَمَوَاتِ Allah beni yedi kat semanın üzerinden nikahladı. Şimdi bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı, Allah göktedir, yedi kat semanın üzerindedir derken, siz hangi mantıkla Allah'ınızın aşkına peygamberin bu ifadelerine yüz çevirebiliyorsunuz? Ve nasıl olur da bir takım kelam ekollerinin üzerinizdeki etkisinden dolayı bu hadisleri görmezden gelebiliyorsunuz? Bir sonraki rivayete geçiyoruz kardeşler. Bir sonraki rivayetimiz yine muttefakun aleyh, Bukhari ve Müslim'in rivayeti. Bukhari ve Müslim'in rivayetinde bakın, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle söyledi. Siz bana güvenmiyor musunuz? Ve ene eminu men fissemâ, ben gökte olanın eminiyim. Yani ben gökte olan Allah'ın kendisini emin kıldığı kimseyim. يَأْتِينِ خَبَرُ السَّمَاءِ سَبَاحًا وَمَسَاءً Göklerin haberi bana sabah akşam verilir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bakın burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam اَنَا اَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ Ben gökte olanın eminiyim diyor. Ve Allah Azze ve Celle'ye gökte olma sıfatını ne yapıyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğrudan veriyor kardeşler. Bir sonraki rivayete geçiyoruz. Dediğimiz gibi hadisleri açıklamaya girmiyoruz kardeşler. Çünkü oldukça yoğun hadislerimiz var. Bir sonraki rivayetimiz yine İmam Müslim'in aktarmış olduğu bir rivayet. Nikah babında aktarıyor. Ebu Hurayra radıyallahu anh'tan Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu kardeşler. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ Canımı elinde tutan Allah'a andolsun ki مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُوا اِمْرَأَتَهُ اِلَى فِرَاشِهَا Bir adam hanımını yatağına çağıracak olursa فَتَعْبَى عَلَيْهِ Eğer kadın buna icabet etmeyecek olursa illa bu durumda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olacak olan şudur diyor. كَانَ الَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ سَاخِتًا عَلَيْهَا Gökte olan o kadına gazap eder. Gökte olan o kadına dargındır, gökte olan o kadına gazaplanır. Hatta yerda anha. Ta ki kocası ondan razı oluncaya kadar. Bakın burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Kocası kendisi çağırdığı zaman kocasına itaat etmeyen kadına gökte olan diyor. Yani Allah Azze ve Celle'yi gökte olan sıfatı ile Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine niteliyor kardeşler. Yani bunca hadisler, daha bunlar ne ki? Devam ediyoruz bir sonraki rivayetimiz. Bir sonraki rivayetimiz sahih olarak Buhari'nin ve Müslim'in şartına göre sahih olan İmam Ahmed'in Müsned'inde, Hakim'in Müstedrek'inde aktarmış olduğu bir rivayet ki diğerlerinde de geçiyor. Onları da dediğim gibi saymıyorum. Birçok hafız bunun sahih olduğunu zaten aktarıyor. Ebu Hureyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir kimse öldüğü zaman melekler kendisine gelir. Ve eğer o kişi salih bir kimse ise ona derler ki "Uhruci eyyetuhen nefsut tayyibe." Ey temizlenmiş olan nefis gel ki temiz olan cesetten gel ve ebşiri gözün aydın. Müjdeler olsun sana. Neyden? Rabbinin sana vermiş olduğu rayhanlar, Rabbinin sana hazırlamış olduğu güzellikler için gel ki Rabbin gayrı gadban, Rabbin sana gazaplı değildir. Gel diye canını alırlar. Ve ona bu şekilde söylerler ta ki onun canı çıkıncaya kadar. Ve sonra diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bakın summe yu'racu biha ile semai. Sonra bu kişinin ruhu göğe yükseltilir. Bakın göğe mi'rac ettirilir, göğe yükseltilir. Yine göğe yükselir ve diyor ki Resulullah fe yusteftah. Daha sonra kapıyı açılmak için izin istenir. Ve onlara göklerin bekçisi olan melekler kim deyince o melekler derler ki canını almış olan melekler bu falancadır. Bunun üzerine hoş gelmiş, sefa gelmiş, merhaba min nefsut tayyibe, temiz olan kişiye merhabalar derler, kapıyı açarlar ve bu şekilde diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dikkat edin, devam eder. Hatta yentehiye biha ile sema elleti fihi Allah. Allah'ın kendisinde olmuş olduğu semaya kadar yükselirler diyor hadis. Hadise dikkat edin. Allah'ın kendisinde olduğu semaya kadar bu şekilde onun ruhunu yükseltirler. Ve bu şekilde devam ediyor. Bu rivayette bakın Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Doğrudan Allah Azze ve Celle'ye gökte olan nitelemesini ve sıfatını veriyor kardeşler. Bir sonraki rivayetimize geliyoruz. Bir sonraki rivayetimiz İmam Nesai'nin aktarmış olduğu ki İmam Zehebi bunlar zaten hepsini sıralıyor kardeşler. Yine İmam Beyhaki'nin Allah'ın isim ve sıfatları babında aktarmış olduğu bir rivayet ki İmam Zehebi bunu zaten kitabında aktarmış. Bakın Sa'd İbni Ebi Vakkas radiyallahu anh'tan aktarılıyor. Diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Sa'd İbni Muaz'a şöyle dedi. Ne zaman dedi kardeşler? Hani Beni Kureyze olayını hatırlayın. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a Hendek Savaşı'nda ne yapmıştı? O hainler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve sahabeye ihanet etmiştiler. Mekke müşrikleriyle anlaşma içerisine girip, Mekke müşriklerini Medine'nin arka tarafından Medine'ye sokup, Müslümanlar Hendek'te bekliyor ve kafirleri ne yapacaktılar? Orada savunmayla def edecektiler. Arka tarafta Yahudilerin mahallesi vardı, anlaşmalı diye. Orası zaten yokuş tarafıydı ve oraya herhangi bir şey yapılmamıştı. Ki o Yahudiler alabildiğine silahlıydılar, yani donanımlıydılar. Sayıları da çoktu. Sadece erkek olarak 1700-2000. Ve bu müşrikler Müslümanları Medine'de yerle bir etmek için müşriklerle anlaşmışlardı bu Yahudiler. Bu Beni Kureyza Yahudileri. Ve Allahu Teala onların bu hilesini boşa çıkarmış ve iman etmiş olan bir Yahudinin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da direktifleriyle ne yapmışlar? O Yahudilerin tuzağı boşa çıkartılmıştı. Ve Yahudiler bu şekilde müşrikler def edildikten sonra hemen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tarafından muhasara altına alındı. Çünkü anlaşma vardı. İhanet eden öldürülecek. Anlaşma var. Biz sizi nasıl koruyorsak siz de bizi koruyacaksınız. Medine vesikası vardı ama onlar hainlik ettiler. Hatta peygamberin sahabesi kadınlarını onların mahallelerine doğru yığmışlardı. Yani müşrikler eğer Hendek'e geçecek olurlarsa emniyette olsunlar diye. Ve o hain olan o Beni Kureyze Yahudileri bu planı kurmuşlar ve Allah planına boşa çıkartmıştı. Daha sonra Resulullah onları kuşatmış ve bir müddet kuşatmadan sonra onlar teslim alınmıştı. Aralarında hüküm verilecekti. Bunun üzerine onlar dediler ki biz Sa'd bin Muaz'ın hükmüne razıyız. Sa'd bin Muaz ne derse odur diyecekler dediler. Ki Sa'd bin Muaz biliyorsunuz Medine'de en önde gelenlerden. İki Evs ve Hazret kabilesinin zaten en önde geleni. Ve dediler ki Sa'd bin Muaz ne derse biz ona razıyız. Ey Muhammed onu o hüküm versin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da dedi ki tamam Sa'd hüküm versin. Ve ne dedi Sa'd bin Muaz? Sa'd bin Muaz dedi ki bu ihaneti yapanların erkeklerin hepsi öldürülecek, kılıçtan geçirilecek ve malları ganimet olacak, geriye kalanlar da sürülecek. Bu hükmü verince ki uygulandı da bu onların hainlikleri İslam toplumunu ortadan kaldırmak için müşriklerle işbirliği içerisindeki bu pislikleri Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Sa'd bin Muaz'a ne dedi bakın kardeşler dedi ki "Lekad hakemte fihim." Ey Sa'd sen onlara bir hüküm verdin ki yani Beni Kureyze'ye bi hukmil meliki min fawqis sab'i semavat. 7 kat semanın üzerinde olan melik olan Allah'ın hükmüyle hüküm verdin ey Sa'd. Ki sahih bir hadis bu da. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ne diyor? Ey Sa'd sen onlara 7 kat semanın üzerinde olan Allah'ın hükmüyle hüküm verdin. Evet bir sonraki rivayete geçiyoruz kardeşler. Bir sonraki rivayetimiz Cehmiye'ye karşı reddiye babında aktarmış olduğu rivayetlerde İbn Mace'nin aktarmış olduğu bir rivayet Cabir radıyallahu anh'tan geliyor kardeşler. Cabir radıyallahu anh diyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle dedi. Cennet ehli cennette nimetler içerisinde iken üstlerinden adeta göğün yarılırcasına bir nur doğar cennet ehline. Allah'ım bizi bunlardan kılar inşallah. Onların üzerine bir nur doğar. فَرَفَعُوا رُؤُسَهُمْ Onlar da başlarını kaldırırlar yukarıya. O nurun karşısında cennet ehli nimetler içerisinde olanlar başlarını yukarıya kaldırırlar. فَاِذَا الرَّبُّ قَدْ اَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ Ki Rahman olan alemlerin Rabbi onların üstlerinden onlara tecelli etmiştir. Rableri onları bu şekilde şereflendirmiştir. Rableri onlara gelmiştir. Ve Rableri onlara der ki Esselamu aleyküm ya ehlel cenneh. Ey cennet ehli selam sizin üzerinize olsun. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu aktardıktan sonra diyor ki işte bu Allah'ın İşte bu Allah'ın falanca ayetindeki gibi Yasin suresinin 58. ayetinde diyor ya Selamun kavlem min Rabbin Rahim. Esirgeyen Rab'den onlara selam sözü vardır. Bakın burada alemlerin Rabbinin onların üzerinden tecelli edeceğini yapılıyor. Yine hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan cennet ehli için aktarılıyor kardeşler. Evet bir sonraki rivayetimize geliyoruz. Bir sonraki rivayetimizde İmam Bukhari'nin aktarmış olduğu, herkese İmam Müslim'in aktarmış olduğu bir rivayet olarak, muttefakun aleyh bir rivayet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, her kim bir hurma tanesi kadar dahi olsa, kazandığının temiz olanından sadaka verirse, temiz olarak, helal olarak kazanmışlığından bir hurma tanesi kadar dahi bir kimse Allah için tasadduk ederse, bu durumda bilin ki وَلَا يَسْعَدُ اِلَى اللّٰهِ اِلَّا الطَّيِّبُ Bilin ki Allah'a temiz olandan başkası ne yapmaz? Ulaşmaz. Allah'a temiz olandan başkası yükselmez. Yes'ad kelimesi, yükselme kelimesini kullanıyor Resulullah. Ve diyor ki Allah onu sağ eliyle alır ve onu ne yapar? Onu ona bereketlendirir, onu ona artırır ta ki o küçücük hurma tanesi kadar olan şey diyor, hatta tekune mislül cibel, mislül cibel bir dağ kadar Allah ona ecir verir. Bir dağ kadar ona ecir verir. Bu hadiste neyi görüyoruz? Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayırlı olan sadakanın Allah'a yükseldiğini ve Allah Azze ve Celle'nin gökte oluşluğuna yükselmiş olma ifadesi doğrudan ne yapılıyor? Kullanılıyor kardeşler. Ve yine bir sonraki hadisimiz Buhari ve Müslim'in rivayeti kardeşler. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem diyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنَامُ Allah uyumaz. وَلَا يَنْبَغِي لَهُ اَيَّنَامُ Zaten Allah'a uyumak yakışmaz da. Allah ne yapar? Allah kullarının rızkını onlar arasında böler. Ve Allah adaletini yapar. Allah Azze ve Celle dağıtımı, kulların içerisindeki dağıtımını kimisine vererek, kimisinden alarak ne yapar? Takdir eder. Ve diyor ki Resulullah, يُرْفَعُ اِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ النَّهَارِ Gündüzden önce gecenin amelleri Allah'a yükseltilir. Bakın yükseltilir. وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ اللَّيْلِ Ve gündüzün ameli de gece olmadan Allah'a yükseltilir. Ve Allah'ın perdesi nurdan ve nardandır. لَاَحْرَقَتْ Eğer Allah'ın perdesi açılacak olursa Allah'ın nuru ne yapar? Her tarafı yakar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah'ın katına amellerin yükseldiğini ne yapıyor? İfade ediyor. Ve bakın Hazreti Musa aleyhisselamdan hatırlayın kardeşler. Hazreti Musa aleyhisselam Allah azze ve celle'nin sesini duymuş olmak gibi bir şerefle şereflenen peygamber olarak Allah Azze ve Celle'ye ya Rabbi bana kendini göster dedi. Bana kendini göster. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bu içinden gelen sevdasına, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın adeta yüreği yanmışçasına Rabbinden olan bu isteğine Rabbimiz ona bu işin bu dünya gözüyle olmadığının göstergesini ona ifade ederek olmaz ey Musa diyor sanki Rabbimiz. Yani olmaz diye kesip atmıyor Rabbimiz. Halbuki o her şeyiyle, emriyle hakimdir. Ama bakın Hazreti Musa'nın o ciğeri yanarak isteğine Rabbimiz bu dünyada mümkün değil diyerek ne demişti? Ey Musa, şu dağa bak. Şu dağa bak. Eğer o karşı taraftaki dağ yerinde durursa beni görebilirsin. Bunun üzerine فَلَمَّا تَجَلَّا Ne zaman ki Rabbimiz ne yaptı? Dağ tecelli etti. Cealehu dekke. Dağı paramparça etti. Ve bu kardeşiniz Hazreti Musa Aleyhisselam'ın vahyi almış olduğu o Tur Dağı'na gittiği zaman ki oraya da gittik elhamdülillah gezinti maksadıyla ve o dağın tam karşı tarafında emin olun ki ufalmış ve alçalmış hiç de olmaması gereken bir yerde bir dağ vardı. Bize orası dediler. Hazreti Musa'nın aktarılan rivayette Allah'ın tecelli ettiği dağ orası. Emin olun baktığınız zaman diğer dağların normal dağ gibi olduğunu. Ama oranın sanki böyle hani kum ocakları olur. Kumu çekersiniz, çekersiniz, alırsınız. Arka tarafta sadece taşları kalır. Bir o dağın orası komple böyle adeta sadece taş kesilmiş. Yani paramparça taşlar halinde. Ki orası dediler. Ki orası olmasa da Rabbimize zaten iman etmişiz. İşte Resulullah ne diyor? Allah gökte olarak onun hicabı budur, perdesi vardır ki perdesi nur ve nardır. Yani nuru her tarafı yakacak şekildedir. Ve bu dünya gözüyle dediğimiz gibi Hazreti Musa Rabbimizi göremeyeceğini anlayınca hemen bayılmıştı zaten. O da kalkıp ya Rabbi cahillerden olmaktan sana sığınırım demişti. Ve böyle bir olayı Rabbimiz bize aktarıyordu. Ve burada da yine ne yapıyoruz kardeşler? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aynı ifadesini görüyoruz. Bir sonraki rivayete geliyoruz kardeşler. Bir sonraki rivayet İbn-i Kudame'nin aktarmış olduğu Ulu Sıfatı isimli eserinde ki İmam Zehebi zaten rivayeti bu anlamda itibar gören bir rivayet olarak aktarıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kardeşler مَا قَالَ عَبْدٌ مُخْلِصًا لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Bir kul ihlaslı bir şekilde kalbinden gelerek yani ya Rabbi sana hamdolsun ki bunu bize nasip ettin. Ya Rabbi sana hamdolsun ki bizi bundan haberdar ettin. Ya Rabbi andolsun ki senden başka ilah yoktur şeklinde kim şuurlu ihlaslı bir şekilde Allah'tan başka ilah yoktur derse diyor ki Resulullah illa bu durumda ne olur? Perdeyi açıncaya kadar, perdeye gidinceye kadar bu kelime Allah'a yükselir diyor. Bakın yükselme kelimesi. Bu kelime Allah'a yükselir. فَاِذَا وَصَلَتْ اِلَى اللّٰهِ Allah'a ulaştığı zaman da ne olur? Ses yok mu kardeşler? Ve bu durumda diyor, Allah Azze ve Celle ne yapar? Allah Azze ve Celle kendisine bu şekilde, kendisinden başka ilah olmadığı şeklinde şahitlik eden kuluna Rabbimiz bakar ve Allah Azze ve Celle bu muvahhide diyor, bu muvahhide rahmet gözüyle bakar. Bakın burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? La ilahe illallah kelimesinin Allah'a yükseldiğini söylüyor. Hani hatırlayın ayeti, diyor diye Rabbimiz, İleyhi yes'ad. El-kelimu tayyib, temiz olan söz Allah'a yükseltilir. İşte hadisler ayetlerde bu şekilde mutabık. Burada da ne yapıyoruz? Aynı şeyi görüyoruz kardeşler. Evet, bir sonraki rivayetimize geliyoruz kardeşler. Bir sonraki rivayetimizde bakın Enes radıyallahu anh'tan ki İmam Şafii bunu Müsned'inde aktarıyor. Müsned isimli eserinde aktarıyor. Ki isimli eserinde aktarıyor. İmam Ahmet bunu yine aktarıyor. Bezzar bunu Keşfül Esfar'ında aktarıyor. Acuri bunu Şeriat isimli eserinde aktarıyor. Darekutni aktarıyor. İbn-i Kudame aktarıyor. Zehebi aktarıyor. Ki diğerlerini saymıyorum. Ve Enes radıyallahu anh'tan aktaran bu rivayette Resulullah aleyhissalatu vesselam cuma günü için dedi ki diyor, cuma günü için huvel yevmul lezi istevâ fîhi rabbukum alel arş. O Rabbiniz, Allah'ın Rabbinizin arşa istiva ettiği gündür. Bakın, hadise bakın. Resulullah aleyhissalatu vesselam cuma günü Rabbinizin arşa istiva ettiği gündür diyor ve burada da arşa istivaya Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam gün belirliyor. Ne diyeceksiniz? İstiva Rabbimizin sıfatıdır. Ama nasıllığını biz, nasıllığını bilmiyoruz. Kendisine layık olduğu şekilde, Subhanallah, yüceliğine layık olduğu şekliyle, kendi kendisine yakıştığı, kendi kendisine layık olduğu şekliyle, Rabbimizin bileceği şekilde biz istiva ettiğini ne yapıyoruz? Biz istiva ettiğine iman ediyoruz. Evet, bir sonraki rivayete geçiyoruz kardeşler. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Übey Ebi Ka'b rivayetiyle Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'tan aktarılıyor kardeşler. İbn Abbas diyor ki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle dedi. Ne demiş bakın Allah'ın Resulü Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam? "Ma min abdin yekul la ilahe illallah vahdehu la şerike le." Bir kul şöyle derse. "La ilahe illallah vahdehu la şerike le." Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve onun hiçbir şeriki, ortağı yoktur. "Lehul mulk." Mülk tamamıyla onundur. "Ve lehul hamd." Övgü tamamıyla onadır. "Yuhyi ve yumit." O dirilten ve öldürendir. Ve huve ala kulli şeyin kadir. O her şeye gücü yetendir derse diyor bir kul, illa bu durumda ne olur diyor Resulullah? Onun bu sözü gökleri diyor yarar da, bakın gökleri yarar da, hatta tefdî ilallahi azze ve celle. Allah azze ve celle'ye yükselir. Dikkat edin. Allah azze ve celle'ye gökleri yara yara yükselir diyor hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam. Evet, bir sonraki rivayetimize geliyoruz. Yani hadiste vurgu olan yeri zaten siz ne yapıyorsunuz? Siz zaten anlıyorsunuz. Her hadiste vurgulamama gerek yok. Bir sonraki rivayete geliyoruz kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih olarak aktaran rivayette diyor ki Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam ben diyor ki mahşer günü فَآتِي بَابَ الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ لِي cennetin kapısına gelirim ve cennetin kapısı bana açılır. Fe'ati Rabbi ve Rabbime giderim. Tebareke ve Teala ve huve ala kursiyyihi ki o kürsisinin üzerindedir. Fe bunun üzerine ehirru lehu saciden ben diyor Rabbime secdeye kapanırım. Ki bakın bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizi kürsisinin üzerinde olarak ne yapıyor? Aktarıyor, kürsisinin üzerinde olarak ifade ediyor. Bu rivayetlerin hepsi İmam Zehebi'nin özellikle seçerek itibar gören hadisler olarak aktarıyor kardeşler. Bir sonraki rivayete geliyoruz. Bir sonraki rivayet biraz hafiften uzunca, ki İmam Müslim'in rivayeti, şöyle hızlı hızlı aktarayım. İbn Abbas'tan ve diğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabelerinin diğerlerine de aktarılan bir rivayette kardeşler diyorlar ki sahabe, biz bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile beraber iken yıldız kaydı. Yıldız kaydı. Resulullah dedi ki, bu yıldız kaydığı zaman siz ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Oradakiler, bazıları dediler ki, ey Allah'ın Resulü, biz vulide leyletu azim, evmate azim, bugün işte değerli bir kimsenin doğduğu ya da değerli bir kimsenin öldüğü şeklinde düşüncemiz var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, yıldız bir kimsenin doğması ya da bir kimsenin ölmesiyle kaymaz. Velakin Rabbuna izâ kadâ emran, bilakis Allah Azze ve Celle bir şeye hükmettiği zaman, Allah Azze ve Celle bir şeyde hükmünü bağladığı zaman bunu meleklerine bildirir ve arşın taşıyıcısı olan melekler, arşın taşıyıcısı olan melekler Allah'ı tesbih ederler. Ta ki göğün ehli olan melekler de ne yaparlar? O arşı taşıyan meleklerin tesbihine katılır ve göklerin ehli olan melekler de Allah'a tesbihe başlarlar. Ve bu tesbih dünya semasına kadar bu şekilde gelir. Hepsi Allah'ı tesbih ederler. Bunun üzerine arşın melekleri, arşın meleklerine denir ki, Rabbiniz ne emretti? Bunun üzerine Allah Azze ve Celle onlara hükmünü bildirir. Onlar da hükümlerini birbirlerine aktarırlar. Bir melek, bir katın meleği diğer katın meleklerine bunu ne yaparlar? Aktarırlar. Ta ki dünya semasına gelince cinlerden bir kısmı o haberi alırlar. Dikkat edin. Cinlerden bir kısmı meleklerin bu haberleşmesinde kulak verirler ve o haberden çalarlar. Ve onu ne yaparlar? Onu dünyadaki kahinlerine ya da bazılarına getirirler. Onlara da katarlar, karıştırırlar, yalan eklerler, bunu yaparlar. Budur ki Müslim'in rivayeti. Ki bildiğiniz gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle vefatında, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bu kapı kapanmıştır. Bu kapı kapanmıştır ve bildiğiniz gibi Saffat suresinde de Allah-u Teala ne diyor? İlla men hatfel hatfete fe etba'ahu şihabun sakib. Her kim göğün haberlerinden, meleklerden bir şey çalarsa biz ona bir ateş kütlesini göndeririz de işte o cinni, yani o şeytanı paramparça ederiz. Bakın burada Rabbimizden sadır olmuş olan bir emrin arşın taşıyıcısı olan melekler tarafından tesbihle alınması. Ondan sonra 7. kat kürsinin melekleri, 7. kat semanın, 6. kat semanın dünya semasına kadar bu şekilde ne var? Tesbihatın olması var. Bu hadiste Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın 7 kat semanın üzerinde oluştuğunu ne yapıyor? Çok açık bir şekilde ifade ediyor kardeşler. Evet, bir sonraki rivayetimize, sahih olarak aktarmış olan rivayetimize geçiyoruz. Ki bunun bir misline yine İmam Bukhari zaten sahihinde aktarıyor. İmam Tirmizi aktarıyor. Yine İmam Zehebi bu hadisi itibar edilecek hadislerden sahih olarak sayıyor ve aktarıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا, Allah bir kulu sevdi mi? نَادَى Cibril Allah Cibril'e seslenir. Allah bir kulunu sevdiği zaman Cibril'e şöyle nida eder Allah Azze ve Celle. Ve der ki, İnni uhibbu abdi fe ahibbuh. Ben falanca kulumu sevdim, siz de sevin. Ve bunun üzerine Cibril arşın meleklerine döner. Cibril arşın taşıyıcısı olan meleklere der ki, Allah falanca kişiyi sevmiştir, siz de onu sevin. Onlar da 7. kat semanın meleklerine derler ki, Allah falanca kişiyi sevmiştir, siz de onu sevin. Sonra o katın melekleri diğer kata ve bu şekilde ta ki dünya semasına kadar bu şekilde gelir diyor Resulullah. Alemlerin Rabbinden, ulubundan, yüceliğinden, arşın Cebrail'e, Cebrail Aleyhisselam'dan arşın taşıyıcısı olan meleklere, onlardan 7. kat sema, ondan sonra aşağıya kadar dünya semasına kadar. Ve daha sonra o kişi için diyor, yeryüzünde sevgi verilir. Yani iman eden, tevhid ehli olan, hakikati arayan kişiler içerisinde o kişiye sevgi yayılır ve Allah onu sevenleri ne yapar? İzhar eder. Ki bu rivayette de bakın yine Rabbimizden arşın taşıyıcısı olan meleklere geldiğini, Cibril'e ve onlardan arşın taşıyıcısı olan meleklere aktarıldığını aleyhissalatü vesselam bu şekilde aktararak Rabbimizin yedi kat semanın üzerinde oluşluğunu ifade ediyor. Bir sonraki rivayete geliyoruz kardeşler. Hepinizin malumu olan bir rivayet bu. Enes radıyallahu anh'ın aktardığı şekilde ki İsra yani Miraç olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor kardeşler? Miraç'ı anlatırken bunun üzerine Cebrail'le ben ne yaptım? Dünya semasına diyor yükseltildim. Dünyanın semasına kadar götürdüler beni. Bunun üzerine kapının açılmasını istediler. Oradan denildi ki men haza, gelen kimdir? Cebrail dedi ki benim. Cibril, yanında kim var dediler. O da dedi ki yanımdaki Muhammed'dir. Bunun üzerine dünya semasının bekçisi olan melekler dediler ki merhaben bih, ni'mel meci'uca, hoş gelmiş, sefa gelmiş. Gelen kişi ne güzel bir nimetle gelmiş. Yani ne kadar güzel bir gelen. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı övüyorlar. Ve daha sonra diyor açıldı. Ben Adem'i gördüm. Adem aleyhisselam'a karşılaştım. Ki rivayet devam ediyor biliyorsunuz. Ve sonra ne diyor Allah'ın Resulü en sonunda? Sümme sa'id. Daha sonra çıkıldı. Nereye kadar? Hatta ta ki 7. kat semanın kapısına gelinceye kadar. Fe izâ bi İbrahim. Ben orada İbrahim'i gördüm. Hazreti İbrahim aleyhisselam. Ve daha sonra diyor ben Sidretül Münteha'ya yükseltildim. Sidretül Münteha en son noktadır. En son noktadır kardeşler. Sidretül Münteha'ya yükseltildim. Ve İmam Bukhari bunu aktarırken ne diyor? Ayeti aktarırken Sümme denâ fetedellâ. Allah Resulü Rabbimize yaklaştı. Kâbe kavseyni ev ednâ. İki mızrak uzunluğu ya da ondan daha yakın bir şekilde yaklaştı. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbimize bu şekilde yaklaşması, sonra bildiğiniz gibi namazların farz kılınmış olması ve Resulullah'ın tekrar Rabbimize yükselmiş olması ve Rabbimizin namazı 5 vakit olarak takdir buyurması, 50 vakit ecriyle beraber bu ümmete rahmetinin tecellisi. Ve burada eğer ki İmam Zehebi diyor ki Allah Azze ve Celle 7 kat semanın üzerinde olmasaydı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın göğe yükseltilmiş olması, Sidretül Münteha'ya yükseltilmiş olmasının için ne diyecektiniz? Ki Cebrail Aleyhisselam bile bir noktaya geldi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yürü dedi ey Muhammed. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki eyetrukul halilu halila, burada dost dostu terk mi eder ey Cebrail, niye beni bırakıyorsun? Cebrail Aleyhisselam dedi ki yürü ey Muhammed. Bundan sonrasına ben bir atım atarsam yanar kül olurum. Çünkü orası Rahman olan Rabbin huzurudur. Ve bildiğiniz gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a nasip olmuştur orası. Ki bu muttefakun aleyh olan bir rivayet olarak bu bize aktarılıyor. Miraç hadisi yükseliş olarak göğe neden var? Eğer Allah her yerdedir mantığıyla böyle bir şey olmuş olmazsaydı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın göğe yükseltilmiş olması ve Allah'ın ayetlerini göstermiş olmasının bir mantığı olarak ne diyecektiniz? Ki biliyorsunuz sahabeden bir kısmı İbn Abbas'a dahil Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın cennet makamı itibariyle Rabbimizi gördüğünü aktarıyor. Hazreti Ayşe hayır diyor. Bu husustaki tartışmayı biliyorsunuz. Daha önce ne yapmıştık? İşlemiştik kardeşler. Evet şöyle bir vaktimize bakalım ne kadar vakit geçmiş. Evet vaktimiz bir saate yaklaşmış. Devam edelim inşallah kardeşler. Bir sonraki rivayetimiz Ebu Derda radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet. Ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam öğretmiş olduğu güzel dualardan bir tanesi. Ebu Derda radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Men işteka minkum. Sizden kim hastalanırsa, hasta olursa, bir şikayeti olursa, bir rahatsızlığı olursa, fel yekul. Şöyle desin. Desin ki, Rabbunallahüllezî fissemâi tekaddesesmuk. Ey gökte olan Rabbimiz olan Allah. Gökte olan Rabbimiz Allah. Bakın duada Resulullah böyle söylettiriyor. Gökte olan Rabbimiz Allah. Senin ismin mukaddestir. Emruke fis semai vel ard. Emrin hem gökte hem yerdedir. Kema rahmetuke fis sema. Rahmetinin gökte olması gibi. İğfir lena hubena ve hatayana. Ya Rabbi günahlarımızı ve hatalarımızı mağfiret et. Ente rabbut tayyibin. Sen temiz olanların Rabbisin. Yani bizim günahlarımızı bağışla, bizi de temiz eyle. Enzil rahmeten min rahmetik. Rahmetinden bir rahmet indir. Ve şifaen min şifaik. Şifandan şifa indir. Ala hazel vec'a. Bu ağrıya şifandan bir şifa, rahmetinden rahmet indir diye dua etsin. Feyebra. Allah'ın izniyle o ne yapar? O ağrısından kurtulur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Davud'un ve diğerlerinin rivayeti kardeşler. Ki İmam Beyhaki aktarıyor, hakeza İmam Ahmet aktarıyor, İmam Darimi aktarıyor, Nese'i aktarıyor, İbni Hibban aktarıyor, Lalekai aktarıyor, İbni Kudame aktarıyor ve diğerleri aktarıyor. Onları saymıyorum. Bakın burada Resulullah ne diyor? Rabbunallahu lezî fissemâ, gökte olan Rabbimiz. Burada ne yapıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gökte olma sıfatını Rabbimiz tebareke ve teala'ya veriyor. Biz Rabbimizin gökte olduğuna iman ederiz. Sadece nasıllığını ne yapmayız? Nasıllığını bilmeyiz. Keyfiyet bilmeyiz. Ama bununla tevil ve tahrif de etmeyiz. İşte Ehl-i Sünnet'in takip etmiş olduğu yol budur. Bunca hadise rağmen siz kalkıp da Allah mekanda münezzehtir diyerek bütün bu hadisleri nasıl görmezden gelebiliyorsunuz? Ve bununla beraber nasıl hala Ehl-i Sünnet ve Cemaat olduğunuzu ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in sizin düşüncenizde olduğunu iddia edebiliyorsunuz. Evet, bir sonraki rivayete geliyoruz kardeşler. Bir sonraki rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şairlerinden ki sahih bir senetle diyor İmam Zehebi aktarılmıştır. Sabit olan sahih bir senettir. Hubeyb İbni Ebi Sabit diyor ki Hasan bin Sabit Resulullah'ın şairi aleyhissalatü vesselamın şairi şöyle Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında şiir okumuştu. Dedi ki şehittu bi iznillahi enne Muhammeden Resulullezî fevgas semâvâti min alû. Ben Allah'ın izniyle diyor yücelerde olan göklerin üstünde olan Allah'ın elçisi olan Muhammed'e şahitlik ettim. Onu tanıdım, onu bildim diyor. Ve şiir devam ediyor. Orayı okumuyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Hasan bin Şabit, Sabit radıyallahu anh, gökte olan, yüce olan Allah'ın elçisi diyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu övüyor, bu hadisi bildiriyor. Hatta bir hadis daha var kardeşler. Bu hadiste bir şiir, ki bu şiirin sahibi kendisi, ki İbn-i Kuteybe bunu aktarıyor kardeşler. Yine İmam Sehebi İbn-i Kuddame'nin aktardığını aktararak kendisi buna destek veriyor. İmam Suyuti bunu aktarıyor. El-Cami'us-Sagir'inde, birinci cildinde. Ebu Bekir el-Enbari aktarıyor. Ki bu rivayet bir müşriğin, kendisi Müslüman olmamış, kafir olan bir müşriğin şiirini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a okuyorlar. Bakın o müşrik, o kafir Allah'tan bahsederken kendi inanışıyla diyor ki Allah ki o yücedir, Rabbuna fissemâi emse kebîran. Ki o Allah göktedir ve yücedir. Ve devamında Allah'ın göğün üstünde tahtı vardır diye devam ediyor. Ve bu şiiri Resulullah'a aktarıyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor biliyor musunuz kardeşler? Âmene şi'ruhu ve kefere kalbuhu diyor Aleyhisselatü Vesselam. Şiiri iman etmiş diyor, kendi kafir. La havle ve la kuvvete illa billah. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şiiri iman etmiş, kalbi kafir diyor. Yani şiiri güzel, şiirinde doğru söylüyor. Şiiri iman eden, kalbi kafir olan kişi diyor. Ama şiiri diyor iman etmiş. Ve burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada yine ne yapıyor? Tasdik ediyor Allah Azze ve Celle gökte olmuş olmasını. Evet, bir sonraki rivayetlere bakıyoruz kardeşler. Bir sonraki rivayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İbn Abbas'tan geliyor şefaat hadisinde ben diyor cennetin kapısına gelirim. Kapıyı çalarım, cennetin kapısını kapı bana kimsin denilir. Ben de derim ki ben Muhammed'im. Bunun üzerine diyor, Rabbim Tebareke ve Teala'yı kürsinin üzerinde tecelli edince onu görürüm, ona secdeye kapanırım. Ve ondan sonra biliyorsunuz Rabbimizi Allah'ın Resulü över, över, över, hamd eder, yüceltir, yüceltir, yüceltir. Daha sonra Rabbimiz Tebareke ve Teala, ki bu sahih olan hadiste ne diyor? İrfa ra'sek, ey Muhammed başını kaldır, işfa tuşeffa. Şefaat et, şefaatin kabul edilecektir. Burada da ne yapıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin kürsisinin üzerinden tecelli ettiğini aktarıyor. Evet, bir sonraki rivayet. Resulullah aleyhissalatu vesselam diyor ki, Selman-ı Faris'in aktarmış olduğu bir rivayet olarak, İnne rabbekum kerimun yestahyi min abdihi izâ rafa'a ileyhi yedeyhi yed'uuhu en yeruddahuma sıfran leyse fihima şey. Allah bir kulunu elini kendisine doğru yükselterek, Allah bir kulunu elini kendisi, iki elini kendisine doğru yükselterek göğe doğru istemiş olmasının akabinde Allah o kulunun elini boş çevirmekten sakınır. Buradaki sakınmaktan kastı, yani Rabbimiz ne yapmaz? Rabbimiz onun elini boş çevirmez. Sıfran, sıfır, boşu boş çevirmez diyor. Mutlaka Rabbimiz onun eline bir şey verir. Ve bildiğiniz gibi dua nedir kardeşler? Dua ya istenilen şekilde Rabbimizin kabul etmesiyle tecelli eder, ya Rabbimiz istediğimiz gibi kabul etmese o duayla bir günahımızı siler, ya da Rabbimiz o dua ile cennette, inşallah cennette ne yapar? Bizim için derecemizi yükseltir. Ama Allah işte ne yapar? Kendisine yükseltilen eli. Bakın Resulullah, Rufi'a ileyhi yedeyhi, rafa'a ileyhi yedeyhi, kulu elini kendisine yükselterek, ki yüceler olası, yüceler olarak, yüce olarak Allah'tan isteriz, öyle değil mi? Aşağıdan istemeyiz. Karşı karşıya da tutmayız elimizi. Yüceye, yüksekten, yücelerin yücesi olan Allah'tan isteriz. Çünkü yedi kat semanın üzerindedir. Evet, bir sonraki rivayetlerimize geçiyoruz inşallah. Şöyle bir vaktimize de bakayım. Saatimiz de bir saat olmuş. Bu bir tane daha rivayeti alayım da kardeşler. Ondan sonra inşallah bırakalım, fazla uzatmayalım. Bir sonraki rivayetimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah'ın Resulü buyurdu ki, İnne lillahi melaiketen seyyara. Allah Azze ve Celle'nin gezen ve dolaşan, seyahat eden, tabiri caizse dünya üzerinde tur atan melekleri vardır. Onlar yettebi'ûne mecalise zikr. Zikir meclislerini, Allah'ın kitabının anıldığı, Allah adına bir ilmin öğrenildiği, Allah adına dillerin hareket ettirildiği meclisleri ararlar. Ve Allah'ın adının yükseltildiği, Allah adına oluşturmuş meclislere tabi olurlar bu melekler. Ve onlara biliyorsunuz kanatlarını gererler. Onlar ile beraber otururlar diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onlar o meclisten dağıldıktan sonra, dikkat edin, onlar o meclisten dağıldıktan sonra sa'adu ila rabbihim. Melekler Rablerine yükselirler. Dikkat edin, bu hadiste ne yapıyor? Resulullah doğrudan meleklerin Allah'a yükselmesinden bahsediyor. Ki bu rivayet İmam Müslim'in rivayeti kardeşler. Yine Uluv isimli eserinde zaten İmam Zehebi ne yapıyor? Bunu aktarıyor kardeşler. Ve burada meleklerin Allah'ın katına yükselmiş olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğrudan ne yapıyor? Yine ifade ediyor ki Rabbimiz bizim meclislerimizi de İnşallah otur rahmetli, bereketli, rahmet kanatlarının, rahmet meleklerinin kanatlarını gerdiği, kendileri hakkında dua ettiği, Allah'a yükselerek haber verdiği meclislerden eylesin. Allah Azze ve Celle beni de, ehlimi de, sizleri de, ehillerinizi de inşallah katında Cebrail'e ben falanca kulumu sevdim, siz de sevin dediği kullarından olma şerefini inşallah nasip eylesin. Ve bir sonraki rivayeti kardeşler, İmam Bukhari ve İmam Müslim'in şartı üzerine sahih olarak aktarılmış bir rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Lemma feragallahu min halqihi. Allah azze ve celle gökleri ve yeri yarattıktan sonra ne yaptı? İstiva ala arşih. Arşına istiva etti. İstiva malumdur. Sadece keyfiyeti, mahiyeti, niteliği, niceliği bizim açımızdan meçhuldur. Allah'a yakıştığı şekildedir. Biz bunu tevil etmeyiz, tahrif etmeyiz. Biz bunu haşa kulların kurulmasına benzetmeyiz. Müşebbihe ve mücessimeden uzağız. Biz bunu sadece ikrar ederiz, iman ederiz. Fakat nasıllığını Rabbimize bırakırız. Çünkü bu husus bize bildirilmemiştir, bilmeyiz. Ve bu rivayette inşallah keselim kardeşler. Yani epey bir rivayet aktardık. Zaten fazla rivayetle açıklamaya da girmedim. Çünkü rivayet oldukça yoğun. Yani şu ana kadar İmam Zehebi'nin almış olduğu hadis rivayetlerinin dörtte birini yaklaşık olarak bitirmeye yaklaştık diyeyim. Ne diyorsunuz kardeşler? Bir sonraki haftadan itibaren bu hadislere devam mı edelim? Yoksa Allah'ın izniyle bu kadar hadis Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın gökte olmuş olmalığı sıfatını ispata yeterlidir. Diğer hadisleri aktarmaya gerek yok. Bunlar inşallah kafidir. Bir sonraki haftada sahabe ile alimlerimizin görüşlerinden nakledip devam mı edelim? Hangisini diyorsunuz? Siz nasıl isterseniz. Siz nasıl isterseniz. İsterseniz hadislere devam edelim. Belki bu bir iki dersi daha alır. İsterseniz bu kadar hadis ki bir saat boyunca hadis aktardık. Bu kadar hadis Allah'ın izniyle kafidir. Bu kadar hadis Rabbimizin gökte olmuş olma sıfatına delalet eder. Yedi kasemanın üstünde olduğuna yeter. Diğerlerine geçelim ki dersimizde fazla uzatmamış olalım mı diyorsunuz. Evet, bazı kardeşler devam edelim diyor. İki kardeş devam edelim. İki kardeş de Allah'ın izniyle konu anlaşılmıştır diyor. Hadi ha gayret inşallah. Hadi ha gayret inşallah. Şimdi oradan biri de diyecek ki imam bildiğini okur. Evet, hayırlısı olsun inşallah. Buna ben inşallah tekrar düşünür, beraber konuşur, birebir iken değerlendiririz Allah'ın izniyle. Ki iki tarafın kardeşler, yani ikisi de güzel, ikisi de güzel. Ki Allah'ın izniyle kardeşim dediği gibi konu anlaşılmıştır. Diğer alimlerimiz ve sahabenin nakillerle geçelim. Diğerleri hadis yoğunluğu istiyorlar. Ona Allah'ın izniyle inşallah bunları değerlendiririz, hep beraber karar veririz. Ona göre inşallah ne yaparız? Devam ederiz kardeşler. Evet, bugünkü dersi inşallah burada keselim. Allah Azze ve Celle bizleri sevdiği kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle'ye biz şahitlik ediyoruz ki ondan başka ilah yoktur. Ondan başka kulluğa layık olan yoktur. Bütün isyanımıza, bütün günahlarımıza, gafletimize rağmen kapısını çalacağımız, karşısında secdeye duracağımız ve karşısında zelil duruma düşeceğimiz kendisinden başka bir Rabbimiz yoktur. O tektir, birdir. Allah Azze ve Celle bizi bu itikat üzerine yaşatsın. Bu itikat üzerine inşallah Rabbimiz canımızı alsın. Allah Azze ve Celle bizi katında övmüş olduğu kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle sizlerden de razı olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.